RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy po 17:00, program trzeci Polskiego Radia, 15 dzień maja, piątek, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jak zwykle po 17:00 serwis Anna Kowalik-Brancatti. Już nie Małgorzata Kidawa-Błońska, a Rafał Trzaskowski kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Ma być impulsem dla turystów i samej branży. W przyszłym tygodniu szczegóły dotyczące tak zwanego bonu turystycznego. Oskarżeni w sprawie przewiercenia gazociągu w Szczyrku wyjdą jutro na wolność. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, tak zdecydował Zarząd Krajowy Platformy. Wcześniej z kandydowania zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska. O decyzji poinformował szef PO Borys Budka, który podkreślił, że decyzja zapadła jednomyślnie. Rekomendacją Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, przedstawioną naszym koalicjantom, jest rekomendacja dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jeszcze przed decyzją zarządu Platformy rano o ewentualną kandydaturę obecnego prezydenta Warszawy był pytany prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że wybór Rafała Trzaskowskiego na urząd prezydenta nie byłby korzystny dla Polski. Doszłoby tutaj do bardzo poważnych zakłóceń, do sparaliżowania państwa i to takiego ciężkiego sparaliżowania państwa, czyli ostatniej rzeczy, której w tej chwili można sobie życzyć, jeżeli się myśli o interesie zarówno zbiorowym, jak i o interesach indywidualnych, bo to właściwie każdemu będzie szkodziło. Nowy kandydat będzie musiał zebrać 100 tysięcy podpisów, by wystartować w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Na razie nie wiadomo, kiedy pójdziemy do urn wyborczych. Ustawa o głosowaniu mieszanym, tradycyjnym i w formie korespondencyjnej jest w Senacie. Prezydent Andrzej Duda podziękował w mediach społecznościowych Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za kulturalną rywalizację w kampanii wyborczej. Jednocześnie przekazał jej wyrazy szacunku za walkę o urząd prezydencki. Prezydent złożył także wicemarszałek Sejmu. Życzył powodzenia w dalszej pracy dla Polski. W przyszłym tygodniu poznamy szczegóły dotyczące przyznania tak zwanego bonu turystycznego. Zapowiedział to w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Chcemy, żeby ten bon był takim impulsem do tego, żeby po tym trudnym okresie dla branży turystycznej i też w trudnym okresie dla nas związanym z kwarantanną domową, te osoby właśnie zarabiające trochę mniej niż ta średnia krajowa mogły skorzystać z urlopów właśnie w Polsce. Bon będzie miał wartość 1000 zł. Budżet państwa ma przeznaczyć na ten cel około 7 miliardów złotych. Trwają jeszcze dyskusje na temat kryterium przyznawania tych bonów. Na wolność wyjdzie jutro dwóch pracowników specjalistycznej firmy Zgodzi oskarżonych przez prokuraturę o przewiercenie gazociągu w Szczyrku i w konsekwencji wybuch oraz śmierć 8 osób. Sąd okręgowy w Bielsku-Białej nie zgodził się na kolejne przedłużenie aresztu tymczasowego. Możliwe, że wypuszczeni będą krótko cieszyć się wolnością, bo dziś zdecydowano, że na decyzję sądu prokuratura złoży zażalenie, mówi rzeczniczka prokuratury w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. To był wniosek o przedłużenie stosowania tego środka. Będziemy składać zażalenie, przy czym mamy na to termin 7 dni. Jest tylko decyzja, że zażalenie będzie. 16 oni wychodzą. Niezależnie od tego my mamy prawo złożyć zażalenie, przy czym ono nie wstrzymuje tego, że oni wychodzą. Trzeci z zatrzymanych w tej sprawie jest w areszcie tymczasowym do 16 czerwca. Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu Kultura w sieci. 60 milionów złotych trafi do prawie 1200 beneficjentów w całym kraju na wsparcie inicjatyw w obszarze kultury w sieci w czasie epidemii koronawirusa. Dyrektor centrum, profesor Rafał Wiśniewski, wyjaśnił, że dofinansowanie otrzymały najlepsze projekty, które uzyskały minimum 75 punktów na 100 możliwych. Dotacje wypłacane z programu będą sięgały od 5 do 150 tysięcy złotych. 47% przyznanych środków z całej puli to inicjatywy związane z koncertami, z recitalami. To przede wszystkim inicjatywy, które mają, bym powiedział, swoiste być ku pokrzepieniu serc odbiorców w czasach epidemii. Ponad 20% to działania o charakterze edukacji kulturalnej i około 10% to gry, aplikacje i platformy internetowe służące do upowszechniania treści kulturotwórczych. W gronie beneficjentów programu jest prawie prawie 400 instytucji publicznych, samorządowych oraz ponad 500 organizacji pozarządowych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych. To był Serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Grozdowski. Na początek o powolnym powrocie do normalności. W centralnych ośrodkach sportowych w Spale i w Wałczu trwają zgrupowania reprezentantów Polski w kilku dyscyplinach sportowych. Wśród nich są pływacy, którzy jedni są w Spale, inni w Wałczu. W Wałczu znalazła się m.in. Alicja Tchórz, 4-krotna medalistka Mistrzostw Europy. Czucie wody gdzieś tam odpłynęło i trochę czasu minie, zanim ono wróci na właściwe tory. Mięśnie są podmęczone, nawet nie wymagało to jakichś wielkich obciążeń, no ale jednak zupełnie ten inny ruch w wodzie powoduje zmęczenie. No ale zrobimy to z uśmiechem na ustach, bo w końcu wróciliśmy do naszego naturalnego, nienaturalnego środowiska. Zarządzający torem Silverstone doszli do porozumienia z władzami Formuły 1. Na obiekcie latem odbędą się dwa wyścigi serii bez kibiców, no i historia zatacza koło. To właśnie tam odbył się historyczny pierwszy wyścig F1 w 1950 roku. A te planowane będą kolejno 55 i 56 rozgrywanym o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jutro wraca Bundesliga. Niemieccy piłkarze wybiegną na boiska, nie niemieccy również. Ale w cieniu tego wszystkiego jest powrót na Służewiec. Rusza sezon wyścigów. Po raz pierwszy w 80-letniej historii toru wyścigów konnych na trybunach zabraknie publiczności. Na koniec jeszcze o nielotach umysłowych świata sportu. Trener piłkarzy Augsburga Heiko Harlisch nie będzie mógł zasiąść na ławce trenerskiej podczas sobotniego meczu z VfL Wolfsburg, bo złamał zasady kwarantanny wychodząc do sklepu po pastę do zębów. To po pastę nie wolno? Pewnie zapytał. Policja na Florydzie wydała nakaz aresztowania dwóch zawodników ligi NFL. Podejrzewani są o udział w napadzie zbrojnym w Miramar w pobliżu Miami przy użyciu broni. A odjechali z miejsca zbrodni m.in. Lamborghini, więc na bułkę chyba nie zbierali, napadając na innych. A ten nie oglądał wielkiego szu. To pewne. Były gwiazdor duńskiego futbolu Niklas Bentner przyznał, że przez wiele lat regularnie grał w pokera i przegrał w sumie ponad 6,5 miliona euro. Podkreślił jednak, że nie jest uzależniony od hazardu, lubi tylko od czasu do czasu sobie pograć. No i o to chodzi. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Na miejscu pierwszym, Gdybym miała serce, Daria Zawiałow. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor, producent wyrobu medycznego Nigelum, kremu na atopowe zapalenie skóry. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Sonia? Teraz za słuchawki Bluetooth Sony z aktywną redukcją hałasu, ze specjalnym kanałem basowym wewnątrz słuchawek Extra Bass zapłacisz 549 zł, oszczędzając 79 zł. A kupując telewizor Philips 55 cali 4K Ultra HD z obsługą Dolby Vision zapłacisz 1649 zł, oszczędzając 250 zł. No super być z Wami z powrotem. Mediamarkt. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi.

wam szczęście dać, które jest we mnie. To Zbigniew Wodecki, Matt Dask. Program trzeci, kwadrans po 17. Zarząd Platformy Obywatelskiej wyłonił nowego kandydata na stanowiska prezydenta Rzeczpospolitej. To Rafał Trzaskowski. Wcześniej o rezygnacji poinformowała Małgorzata Kidawa-Błońska. O sprawie Małgorzata Naukowicz. Dotychczasowa kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała podczas konferencji prasowej, że rezygnuje ze startu w wyborach. Wiem, że ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, bo spadki sondażowe zostały spowodowane tym, że Polacy nie wiedzieli, czy biorę udział w tych wyborach, czy nie. Ale dla mnie najważniejsze było ich zdrowie, bezpieczeństwo. Wicemarszałek Sejmu ogłosiła swoją decyzję samotnie, na co zwrócił uwagę gość Polskiego Radia 24, ekspert do spraw komunikacji strategicznej dr Sergiusz Trzeciak. Takie osamotnienie pokazuje, że nikt nie chce pokazywać się w towarzystwie osoby, którą uznaje się za przegraną i która kojarzy się z bliskimi notowaniami. Myślę, że to z tego wynika. Zmianę kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta komentował podczas konferencji prasowej rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości po dzisiejszych wydarzeniach, że Platforma Obywatelska przez ostatnie tygodnie blokowała możliwość przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnym terminie tylko po to, żeby wymienić tę kandydatkę marzeń na dublera. Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys był pytany w TVP Info, dlaczego Małgorzata Kidawa-Błońska samotnie ogłaszała swoją decyzję o wycofaniu się z wyborów. Nie wiem, jaka była formuła, być może pani marszałek chciała samodzielnie ogłosić swoją decyzję, niezwykle trudną także w przestrzeni ludzkiej, bo przecież wielkie nadzieje setek tysięcy Polaków były lokowane u pani marszałek. Sam zbierałem podpisy, wiem, jaka była ogromnie pozytywna energia. Po południu zarząd PO zadecydował, że kandydatem na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej będzie urzędujący prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Politolog dr Tomasz Żukowski mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że wygrana Rafała Trzaskowskiego w wyborach samorządowych w Warszawie nie oznacza, że może on liczyć na poparcie w całej Polsce. Te wpadki rzeczywiste, ewidentne, medialne nie przeszkodziły mu wygrać wyborów, ale co ważne, gdzie? W wielkim mieście, czyli w mateczniku Platformy, obozu liberalnego. Jeśli chodzi o całość Polski, a pamiętamy, prezydenta wybierają wszyscy Polacy, no to bycie prezydentem Warszawy no nie zawsze jest mocnym argumentem. No, co prawda był taki prezydent Warszawy, który, jak pamiętamy, został potem prezydentem Polski, ale to był zupełnie inny prezydent, zupełnie inną wizją polityki społecznej, gospodarczej, zupełnie inną wizją państwa niż pan Trzaskowski. A premier Mateusz Morawiecki nazwał bezprecedensową decyzję o wycofaniu z wyścigu prezydenckiego Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Jego zdaniem najlepszym kandydatem jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. Udowodnił, że potrafi dbać o polską gospodarkę, o polskie wartości, o polskich pracowników, o tych, którzy mają pracę i tych, którzy w niewielkich, jak najmniejszych liczbach być może będą musieli przejściowo korzystać z naszych różnych programów społecznych, programów socjalnych. W Senacie na rozpatrzenie czeka ustawa o organizacji wyborów prezydenckich autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada ona mieszany tryb głosowania tradycyjne w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. Nowy kandydat Rafał Trzaskowski będzie musiał zebrać 100 tysięcy podpisów, by wystartować w wyborach. Tymczasem szef Senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski napisał na Twitterze, że 21 maja rozpoczną się prace nad ustawą o korespondencyjnym wyborze prezydenta. Prawie 19 minut po 17, tu trójka. A za chwilę Michael Kiwanuka. take me down. You can't break me down. You can't take me down. Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. Michael Kiwanuka. 22 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W domowych zapewne pieleszach Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, tak, w domowych pieleszach, bo wiadomo, jaki coś się dzieje na... Listów tymczasem bardzo dużo. Pani Agnieszka z Krakowa na przykład napisała i pisze, że zastanawiamy się z narzeczonym, skąd wzięło się powiedzenie pic na wodę fotomontaż. A zatem? A zatem przypomnijmy przede wszystkim, co to oznacza, że to jest ten pic na wodę albo też pic na wodę fotomontaż, to jakieś oszustwo, bójda. Można powiedzieć coś, co ma wywrzeć na nas wrażenie, chociaż w rzeczywistości jest byle czymś, po prostu jest jakimś oszustwem. I jak się tak zastanowimy dobrze i poszukamy w języku jakichś podobnych słów, to panie redaktorze, na pewno pan pamięta z nas takie słowa, na przykład picować czy odpicować. Na przykład pewnie pan sprzedawał kiedyś samochód i musiał go pan odpicować przed sprzedaniem, czyli a jak była jakaś rysa, to ją tam zamalować, albo troszkę podrasować silnik, to no. Może akurat nie, ale takie... Drobne prace były wykonywane, tak, tyle że to picowanie jednak ma coś przykrywać, ma coś ukrywać. No to jest jednak konotacja pejoratywna, prawda? Tak. To znaczy chodziło o to właśnie, żeby jakieś oszustwo. Inaczej mówiąc, to picowanie to jest takie... na przykład poprawianie samochodu, upiększanie go, ale po to, żeby zakryć coś, co tam, no. Czego tam nie ma, na przykład, albo to jest, to, a nie powinno to, być. To marny wstęp do tego, co chciałem zapytać, bo z drugiej strony słyszałem też, że koleżanki muszą się czasami odpicować przed wyjściem. No właśnie, no zamaskować jakąś zmarszczkę, niedoskonałość, no panie redaktorze, no przecież takie ludzkie rzeczy. No to się zdarza, sprawy. Tak. A czy wiadomo... No, tak. No, wiadomo... I właśnie ten Tak. Czy wiadomo, skąd pochodzi to słowo? No właśnie, to jeszcze tylko powiem, że ten pic na wodę ma jakby związek z tak rozumianym picowaniem. To znaczy coś, co ma być porządnie wykonane, na przykład można sobie wyobrazić sklejone jakimś solidnym spoiwem, jest jakby sklejone samą wodą. Prawda? Tak jakby jest jakby oszustwem. I tak samo fotomontaż, bo tutaj pic na wodę fotomontaż. To jest coś, co udaje prawdziwe zdjęcie, a tym zdjęciem nie jest. I jeśli chodzi o pochodzenie tego wyrażenia pic na wodę fotomontaż, to oczywiście jesteśmy tutaj zdani tylko na przypuszczenia, bo to nie jest nic pewnego, ale można sądzić, że właśnie i to picować, i pic, znaczy, że najpierw picować, a ten pic od tego powstał, jest wariantem czasownika pucować, który pochodzi od niemieckiego putzen. A można tak sądzić, że jakby to picować, to jest inaczej pucować i pochodzące z tego pucen, dlatego że po niemiecku pucen to jest z jednej strony czyścić, zdobić, ale też tynkować. Inaczej mówiąc, takie w języku polskim te zapożyczenia niemieckie, te wyrazy, które zostały zapożyczone pod wpływem tego niemieckiego, rozeszły się jakby w dwie strony. Pucować powstało przy tym znaczeniu związanym z czyszczeniem, a właśnie to picować poszło w kierunku takiego trochę tynkowania, takiego, no właśnie tynkowanie na wodę to pewnie nie jest znowu jakieś trwałe. Jest właśnie w kierunku takiego zdobienia, które ma stworzyć wrażenie, że coś jest inne niż jest. No i właśnie, czyli jest tym, to jest pic na wodę, fotomontaż. Mm-hmm. Pan Karol Janas napisał, chciałbym zapytać o etymologię słowa puścizna, które na Orawie używane jest dla określenia torfowisk, występuje w licznych toponimach, na przykład puścizna wielka, puścizna rękowiańska, puścizna mała, a prowadzący przez te okolice szlak rowerowy nazwano pętlą puścizn czarnodunajeckich. Czy zatem puścizna, pyta słuchacz, może mieć podobne znaczenie, oznaczać po prostu obszar pusty, nieuprawiany i nie ma zgoła nic wspólnego z puścizną, która dziś jest spuścizną, czyli spadkiem? Te puścizny, o których pisze słuchacz, pisze pan Karol, to rzeczywiście torfowiska, a torfowiska to jak wiemy to są takie specyficzne mokradła, a więc no, tereny puste, takie po których nie chodzą ludzie, na których właściwie nic nie ma oprócz takiej niewielkiej roślinności. I ta nazwa, czyli puścizna, właśnie do tej pustki nawiązuje. Można powiedzieć, że puścizna to jest takie miejsce puste. Coś takiego jak pustynia, tak? I jak pustynia, i jak puszcza, bo dawniej oba wyrazy i właśnie ten trzeci, czyli ta puścizna, czyli można powiedzieć wszystkie trzy wyrazy oznaczały puste miejsce. Co ciekawe, pustynia i puszcza właśnie najpierw dawniej były po prostu synonimami i teraz no, na pustyni, pustynia no wiadomo nie ma tam żadnej roślinności, dlatego jest nazwaliśmy ją jako pustynię, czyli miejsce puste. Natomiast w puszczy, owszem, jest roślinność, ale tak gęsta, że człowiek się tam nie zapuści. I właśnie stąd ta puścizna też do tego nawiązuje. Zresztą, tak, panie redaktorze? Nie, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że pan Karol zauważył też, że puścizna oznaczała dawniej spadek, spuściznę, coś zupełnie innego niż miejsce puste, bo jednak pełne. No, niezupełnie jednak, to znaczy niezupełnie jednak inne i powiedziałabym, że dawniej, że ta puścizna w znaczeniu tym, które dzisiaj oznacza spuścizna, czyli dzisiejsza spuścizna wzięła się z tej puścizny, która właśnie miała związek z tą pustką, a mianowicie to jest bardzo ciekawe, bo dawniej tą puścizną nazwano majątek, którego po osobie zmarłej nie miał kto przejąć, bo zmarły nie pozostawił krewnych, a zatem taki majątek, który był jakby pusty i to potem ta puścizna się przekształciła w spuściznę i też trochę zmieniła znaczenie, bo oznacza raczej już nie majątek, ale jakąś taką spuściznę duchową, co ktoś po nas zostawił, ale na początku puścizna to był właśnie pusty majątek, można powiedzieć spadek, to co zmarła osoba zostawiła, ale czego nie miał kto przejąć, no i właśnie dlatego puścizna. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia, pozdrawiam Katarzyna Kłosińska, do usłyszenia. 28 minut po 17. Program trzeci Polskiego Radia. La langue de l'amour, ce n'est pas le français. La langue de l'amour, ce n'est pas l'anglais. La langue de l'amour, ce n'est pas parler. Chut. Écoutez, boum boum. C'est la langue de l'amour. De l'amour, boum boum, c'est la langue du cœur. l'amour, boum boum. C'est la langue du cœur, boum boum. C'est la langue de l'amour. B-O-O-M, B-O-O. To była Wendy Lantz, tymczasem po 17.30, a nawet 31. W nocy temperatura minimalna od 2 do 5, cieplej na wybrzeżu, tam od 5 do 7, chłodniej w kotlinach górskich od 0 do 2. Uwaga na przygruntowe przymrozki w niektórych regionach do minus 3. A jutro na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tam przelotne opady deszczu, na południu przeważnie umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna na północy w rejonach podgórskich od 10 do 14, na pozostałym obszarze od 13 do 17. Uwaga na porywisty wiatr na północy, także na wybrzeżu. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Polska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale tego roku o 1,9%, licząc rok do roku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego mówi, że wzrost gospodarczy utrzymał się mimo zmrożenia gospodarki, co nastąpiło w drugiej połowie marca w związku z koronawirusem. Widać, że bardzo solidna ekspansja gospodarki obserwowana w pierwszych miesiącach roku. Solidny wzrost produkcji i sprzedaży, który mieliśmy w styczniu i w lutym, oraz solidna kondycja budowanki obserwowana w całym kwartale wystarczyły, żeby zrównoważyć ten dramatyczny spadek aktywności gospodarczej, który był obserwowany w drugiej połowie miesiąca marca. Bardziej szczegółowe dane na temat PKB w pierwszym kwartale zostaną podane 29 maja. GUS podał dziś też najnowsze dane dotyczące inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu o 3,4%, licząc rok do roku. Tymczasem Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że w maju inflacja spowolni do około 3% w ujęciu rocznym, a w miesięcznym ceny mogą się obniżyć o około 0,1%. Stanie się tak głównie ze względu na dalszy spadek cen transportu. Resort szacuje poza tym, że nieznacznie spadną ceny odzieży i obuwia. Natomiast w przypadku żywności ceny mogą notować niewielki wzrost. Dziś piątek, więc czas na podsumowanie mijającego tygodnia na rynkach giełdowych. Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Kończący się dziś tydzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie nie przyniósł istotnych zmian. Co prawda indeksy lekko spadły, ale były to spadki niewielkie. WIG20 czy NWIG40 nadal poruszają się w trendzie bocznym z niewielką zmiennością notowa. Na rynkach zagranicznych sytuacja jest podobna, choć skala spadku w przypadku części indeksów była nieco większa niż w Polsce. Takie zachowanie rynków jest m.in. konsekwencją utrzymującego się napięcia na linii Stany Zjednoczone-Chiny oraz ostrzeżeń szefa amerykańskiego banku centralnego o tym, iż nie jest rozważane wprowadzenie ujemnych stóp procentowych, a powrót gospodarki do normalności może być długotrwały. Z krajowych informacji natomiast najważniejsze były dwie. Po pierwsze, rząd przedstawił plan trzeciego etapu odmrażania gospodarki, który zacznie się w najbliższy poniedziałek 18 maja. Będzie to w szczególności pozytywne dla branży restauracyjnej. Po drugie, trwa sezon publikacji wyników za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto tu zwrócić uwagę chociażby na dobre dane takich spółek jak Neuka, PKO SA czy przedstawiciela segmentu gier komputerowych 11 bit. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,32 zł, za euro 4,55 zł, dolar amerykański kosztuje 4,21 zł, a funt brytyjski 5,14 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka w telefonie. Słuchaj ulubionych audycji na żywo i na żądanie w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie,

His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. To był Bob Dylan. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. 18 minut pozostało do 18. Miesięcznie lisięta znalezione przez jedną z mieszkanek Bychawy są pod opieką kliniki weterynaryjnej. Dzięki fotopułapce potwierdzono, że żaden dorosły lis nie pojawił się przy nich. Nieopodal znaleziono martwą lisicę. Jak wygląda opieka? O tym dr Ireneusz Bryzek. My nie wiemy, czy one na przykład nie są wściekłe, prawda? Lekarze mieli kontakt z nimi tutaj i muszą obserwacją przebyć w klinice. Natomiast później jak najbardziej będziemy chcieli je oddać, jeżeli będzie wszystko w porządku. Doktor nauk weterynaryjnych Jerzy Ziętek. Po jakichś 2 tygodniach dopiero się otwierają oczy. W tym czasie też się im otwierają uszy wtedy. Zaczynają się w ogóle zęby wyrzynać i w zasadzie przez 6-7 tygodni są całkowicie uzależnione od matki, która w tym czasie je karmi. Okres, w którym zaczynają te zwierzęta wychodzić z mamą, zaczynają buszować już po okolicy nory, to jest po 2 miesiącach. Nadal w wieku 3-4 miesięcy są zwierzaki razem z matką. To jest nawet do 5 roku. Uczą się wtedy polować. Jeden aspekt nam umyka. Mianowicie ta lisia szkoła życia. Dla Gryśniewska prowadzę ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w Skrzynicach Drugich. To jest tak jak z normalnymi dzieciakami, czyli one na początku potrzebują tej uwagi opiekuna. One są jeszcze na tyle małe, że śpią i jedzą. Trzeba wstawać do nich co 2 godziny, nieważne czy to dzień, czy to noc. I je karmić oczywiście, sprzątać, masować brzuszki. To ten proces trzeba wdrażać stopniowo. To widać tak naprawdę, kiedy ten lisek coraz mniej potrzebuje naszej opieki. No i wtedy ograniczać ten kontakt do minimum. Troszeczkę inaczej sprawa wygląda, jeśli jest takich lisków więcej niż jeden. One wtedy potrafią się zająć doskonale sobą. No to nie może być tak, że bierzemy na kolana, bawimy się. Na pewno takie zwierzaki, które mają szansę powrotu na wolność, nie są trzymane z tymi zwierzakami, które takiej szansy nie mają i zostają już w ośrodku. Także tak jest po prostu rozsądnie, bo nie ma sensu, żeby one widziały, że człowiek to jest coś fajnego. Dariusz Filipczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór. Jak ktoś to zrobi nieumiejętnie, po prostu może skrzywdzić te zwierzęta bardziej, a również później przyczynić się do jakichś problemów na linii, powiedzmy, zwierzę i człowiek. Perfekcyjnie by było, gdyby była to lisia mama, chociażby zastępcza. Słyszałem o ośrodkach, w którym się wykorzystuje lisy farmowe, hodowane specjalnie do tego celu, w którym daje się tym zwierzętom małe kurczaki, żeby one po prostu je nauczyły się zabijać. Czasami jest tak, że specjalnie ciągnie się je na sznurku, żeby to zwierzę zainteresować, żeby to zwierzę biegło za tym pokarmem. Często jest tak, że lisica przynosi częściowo takie podduszonego nornika na przykład, żeby te zwierzęta nauczyły się zabijać. No i tutaj próbuje się oszukiwać naturę w ten sposób, że daje się takiego kurczaczka fermowego, jednodniowego. Trzymamy je do wiosny następnego roku. Przede wszystkim z racji tego, że wypuszczając je na jesień, skazujemy je praktycznie w 90% na utratę życia, ponieważ wtedy zaczynają się zbiorowe polowania niestety na lisy i masowe odstrzały. One też bardzo często pozostają w grupach rodzinnych do następnego roku, bo osiągają dojrzałość gdzieś w okolicach 10 miesiąca i tak naprawdę jest to taki bardzo naturalny proces, czyli właśnie oddzielają się od stada, szukają sobie nowego miejsca, nowych terenów, wywozimy je w duże kompleksy leśne, tam gdzie jest jak najmniej gospodarstw, jak najmniej ingerencji człowieka. To troszeczkę tak, jakby trzymać myszołowa czy jastrzębia w klatce. No na przykład taki lisek, gdyby na przykład nie miał kończyny. Oczywiście lepsze takie życie niż żadne. Natomiast jeżeli zdrowy fizycznie lis ma być trzymany jak pies, to nie jest na pewno szczęśliwe życie i on nawet nie znając innego życia będzie czuł, że coś jest nie tak. Liski są w dobrym stanie. Za kilka dni trafią do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, gdzie pozostaną do wiosny przyszłego roku. O czym z radością informuje Liliana Kaczmarczyk z Polskiego Radia Lublin. Tadeusz Woźniak. Kto to pędzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Znakomicie. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Pachną lipy, rośnie mi po cichu broda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Kiedy jest sobota, gdy po wszystkich już kłopotach. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. To Tadeusz Woźniak. 11 minut do 18. W Rzymie jest Piotr Kowalczuk. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. W przyszłym tygodniu, jak wiemy, we Włoszech zostaną otwarte bary, restauracje, salony piękności. Tym samym, jak to określił minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio, dane są pocieszające i rozumiem, że stąd ta decyzja o wcześniejszym otwarciu, bo pierwotnie planowano to otwarcie chyba na dzień 1 czerwca. To zależy co. Niemniej jednak... to, co planowano przedtem, ta polityka otwarcia, to uległo przyspieszeniu nie tylko z powodu pozytywnej sytuacji danych epidemiologicznej, ale również z tego powodu, że trzeba to byłoby zrobić, ponieważ gospodarce włoskiej, handlowi grozi śmierć. Więc tutaj przedsiębiorcy ponuro żartowali, że jeśli mają do wyboru umrzeć od koronawirusa czy z głodu, to już wolą od koronawirusa i w związku z tym chcą otwierać wszystko i prawie natychmiast, co się po części stanie w poniedziałek. Faktycznie. Tymczasem rząd ogłosił też w mijającym tygodniu, a propos trudnej sytuacji, o której pan wspomniał, taki program wsparcia dla przedsiębiorców, by chronić miejsca pracy. Wiem, że o wartości 5 miliardów euro. Jak to będzie wyglądać? Tego nikt niestety dokładnie nie wie, dlatego że ten rząd, przykro to powiedzieć, ale sobie niestety z tą trudną sytuacją w ogóle nie radzi. Dekret został wydany we środę, przedtem nazywał się dekretem kwietniowym, zapowiadano go w marcu. I zaprezentowano ten ogromny dekret, 500 stron, 250 paragrafów we środę, premier i kilku ministrów w telewizji, we wszystkich programach telewizji i tego dekretu jeszcze nie ma. Jeszcze toczą się dyskusje. Ten dekret rzeczywiście uruchamia pomoc, również bezzwrotne pożyczki dla biznesu, dla ludzi, którzy znajdują się w bardzo ponurej sytuacji finansowej. Tylko że tego jeszcze nie ma i nie wiemy, kiedy to będzie. Więc tutaj wszyscy mówią, patrzcie, co zrobili Niemcy, patrzcie, co zrobili Brytyjczycy, patrzcie, co zrobili Amerykanie. Uruchomili błyskawicznie ogromną sumę pieniędzy. Uwolnili, zapłacili ludziom prosto na konta. We Włoszech to jest niemożliwe, raz z powodu nieudolności rządu, a dwa z powodu ogromnej biurokracji, która tutaj przypomina to, co się w Polsce działo za komunizm. Bardzo wyraźnie spadła liczba tych, którzy trafiają we Włoszech na oddziały intensywnej terapii, choć ta liczba ofiar COVID-19 robi straszne wrażenie. Ta liczba zakażonych regularnie w tej chwili spada? Liczba chorych, tych, o których wiemy, spada. Liczba pacjentów w szpitalach spada. Liczba tych najciężej przechodzących tę chorobę, czyli na oddziałach intensywnej terapii, też spada. Więc to są wszystko i oczywiście bardzo wiele osób wyleczyło się. To są wszystko te dobre wiadomości i w jakiś sposób służba zdrowia, już mniej więcej jakieś 2-3 tygodni nad tym koronawirusem panuje. To znaczy w razie co są miejsca w szpitalu, są przeprowadzane testy. We Włoszech, jeśli by przeliczyć na jednego mieszkańca, wykonano najwięcej testów na świecie. Więc Włosi mają pojęcie o dynamice tej zarazy. Tak jak w wielu państwach, konsekwencje epidemii, konieczności ograniczeń będą dla gospodarki ogromne. Szacuje się, że zamknięcie gospodarki Włoch to straty na poziomie 47 miliardów miesięcznie. Czy najbardziej ucierpiała turystyka, gastronomia, te pochodne działy turystyki? Oczywiście. Turystyka właściwie praktycznie nie istnieje od ponad 2 miesięcy. Turystyka to jest 13% włoskiego PKB, prawda? Więc już tutaj możemy sobie policzyć, 3% poszło na straty. Będzie niewiele lepiej, bo trudno się spodziewać, że tutaj pojawią się turyści z zagranicy. Tym bardziej, że na co bardzo tutaj Włosi narzekają, kraje Unii między sobą na podstawie bilateralnych rozmów, umów umawiają się co do wymiany turystycznej. Chorwaci chcą podkraść Włochom turystów, więc to wszystko wygląda bardzo niedobrze. Poza tym plaże się otworzą już w poniedziałek, ale oczywiście nie wszystkie. To samo z restauracjami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie wszyscy są w stanie zachować te przewidziane środki bezpieczeństwa. Dla wielu restauracji, plaż, ba, nawet dla słynnych muzeów, jak Palazzo Vecchio we Florencji,